الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe mbili ya mwezi Ramadhani mwaka 1447 hijria sawa na tarehe 19 ya mwezi wa pili mwaka 2026 miladia. Tunaanza kusoma tafsiru surati An-Nas. Hii ni tafsir iliyotungwa na Sheikh Saleh bin Fawzan Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, akaita al-qawlu al-ajmal fi tafsir al-mufassal, tafsir juz'i amma. Hii ni tafsiri ya juz'i amma, na tunaanzia mwisho wa Qur'an au mwisho wa sura ya 114 suratul Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سبحانه وتعالى anaianza sura hii kwa kumuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, kul a'udhu bi rabbin nas, sema najilinda kwa mola wa watu wote, malikin nas, mfalme wa watu wote, ilahin nas, mola wa watu wote, min sharri alwaswasi alkhannas, sema najilinda kwa mola wa watu wote na shari za shetani, alkhannas, mwenye kurudi nyuma, alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, shetani ambaye anatia wasiwasi katika nyoyo za watu, min aljinnati wannas, shetani katika majini na pia katika watu. Qul a'udhu bi rabbin nas, sema najilinda kwa mola wa watu wote, malikin nas, mfalme wa watu, ilahin nas, mola wa watu wote, min sharri alwaswasi alkhannas, najilinda na shari za shetani mwenye kurudi nyuma, alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, shetani anayetia wasiwasi katika nyoyo za watu, min aljinnati wannas, shetani huyo ni kutokana na majini na watu. Sura hii ni makkia. Sura hii kwa kauli ya maulamaa wengi imeshuka Maka, na imesemwa pia kwamba ni madania, imeshuka Madina. Sura au aya ikiambiwa ni makia, ina maana ilishuka kabla mtume sallallahu hajahamia Madina. Na sura au aya ikiambiwa ni madania, ina maana ilishuka baada ya mtume sallallahu kuhamia Madina. Kwa hiyo makia ni aya au sura iliyoshuka kabla ya mtume hajahamia Madina, hata kama imeshuka Taif, lakini inaitwa makia kwa vile mtume hajakwenda na kuhamia Madina. Na madania ni sura au aya iliyoshuka baada ya mtume sallallahu kuhamia Madina, hata kama aya hiyo imeshuka Maka inaitwa madania kwa sababu iliyoshuka baada ya mtume sallallahu kuhamia Madina. Idhan sura hii ni makia, suratul Nas ni makia. Sababu ya kushuka sura hii, wanasema baadhi ya maulama, ni kwa sababu mtume sallam alifanyiwa sihir, alifanyiwa uchawi. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha sura hizi mbili, suratul Falaq na suratul Nas, ili Mtume sallam ajilinde kwa Allah subhanahu wa ta'ala usimfikie uchayo wowote au ain au hasadi yoyote. Na Mtume sallam alikuwa akisoma sura hizi mbili mara nyingi, na zinaitwa muawwidhatani. Sura hizi mbili zinaitwa muawwidhatani, sura ambazo zinamuhifadhi mtu na hasad, zinamuhifadhi mtu na ain, zinamuhifadhi mtu na uchawi, ikiwa mtu atadumu kuzisoma sura hizi mbili. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قوله تعالى قل أعوذ برب الناس أي قل يا محمد أعوذ أي ألوذ وألتجئ برب الناس. أمره أكيامي ومتومه السلام سيما نجلين دا قمولا وواتو سيكو بني أمري نخاصة قمتومه بل نعام نعام قواتووت قوأموت. Unaambiwa sema jilinde kwa Mola wa watu, na jilinda kwa Mola wa watu, sio kwamba anaambiwa Mtume wa sallam peke yake, bali ni umma wote unaamrishwa hivyo. Amri nyingi zimekuja hivyo. Amri nyingi anazoambiwa Mtume nyingi zinakuwa ni umma mzima, baadhi tu ni hasa kwa Mtume sallam, lakini nyingi akiamrishwa Mtume wanaambiwa umma wote wa Mtume sallam, ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Idhan qul ya Muhammadu a'udhu ay aludhu wa altaji'u bi rabbin nas, najilinda nataka hifadha kwa Mola wa watu. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, war rabbu huwa al-maliku al-khaliqu al-mudabbiru. Ar-rabbu ni mmiliki, muumbaji wa kila kitu, mwenye kufanya mambo ya viumbe vyake. Wasayyidul kamilu fi suududihi subhanahu wa ta'ala, na sayyid mkamilifu katika uungu wake na ubwana wake. Fahuwa rabbun bima'na annahu yurabbi ibadahu bini'amihi wa yughadhihim biha, yeye ni rabb kwa maana ya kwamba anawalea waja wake kwa neema zake, anawapa chakula, anawapa vinywaji kwa neema zake. Wa yurabbihim aidan bilwahyi almunazzali wal ilmi nafi, pia Allah subhanahu wa ta'ala anawalea waja wake kwa wahyi ulioteremshwa kutoka kwake. Wal ilmi nafi, na elimu yenye manufaa. Fahuwa rabbuhum bimaana annahu malikuhum wa sayyiduhum, yeye ni Mola wao kwa maana ya kwamba yeye ndiye mwenye kuwamiliki wao na mwenye kuwafanyia mambo yao. Wa mudabbiruhum, wa bimaana annahu yurabbihim bini'amihi dhahira wal batina al hissiyya wal ma'nawiyya, kwa maana ya kwamba yeye Allah ndiye walea waja wake kwa neema zake za dhahiri zinazoonekana, wal batina na neema za ndani zisizoonekana. Al hissiyya wal ma'nawiyya, neema za dhahir na neema za kimaana. Hii ndio tafsiri ya rabbin nas, qul a'udhu bi rabbin nas. Qawluhu bi rabbin nas ay jami'in nas bani adam, mola wa wanadamu wote. وقوله تعالى ملك الناس مفلم ووات. قال الشيخ حفظه الله هذه صفة من صفات الله عز وجل, هي موجة كتك صفة الله عز وجل. الرب والملك من أسماء الله عز وجل, الرب والملك نكتيك مجينة يا الله عز وجل. فلا مالك لهم سواه جل وعلا, حكونا مفلم وواتو isipokuwa yeye Allah jalla wa ala, wala ahada yusharikuhu fi milkiyatihi linnasi jamia, hakuna yoyote anayeshirikiana na Allah katika ufalme wake wa kuwamiliki watu wote. Ni yeye pekee ndiye anayewamiliki waja wake wote, hakuna yoyote anayeshirikiana na Allah katika umiliki huo. Qala kulluhum milkuhu subhanahu wa abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi, watu wote ni miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wote ni waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, wako chini ya tasarrufati zake na wako chini ya uwezo wake na nguvu zake. Wa minhumul ashrar, na ni katika waja wao, waja wake hao, kuna wengine ni waovu, kuna wengine katika waja wa Allah ni wema, na kuna wengine ni waja wake waovu. Fa anta tasta'idhu billah an yakuffa anka sharra haula'il ashrari minan nas, wewe unataka ifadha kwa Allah akuzuilie na shari za waja wake hawa waovu. Fa anta tasta'idhu billah an yakuffa anka sharra haula'il ashrari minan nas, kwa wewe unataka ifadha kwa Allah akuzuilie na shari za hawa waja wake waovu katika watu. Liannahu huwa rabbuhum wa huwa alqadiru alayhim, sababu yeye Allah ndiye mlezi wao, ndiye mola wao, ndiye mwenye uwezo kwao. Fa anta ta'udhu bihi min sharrihim, kwa wewe unataka ifadha kwa Allah na shari zao. Kila mmoja anajua kwamba kuna viumbe wa Allah ni viumbe wa shari, kuna viumbe wa Allah ni waovu, kuna viumbe wa Allah ni wema. Kila mmoja katika sisi anajua hivyo. Kwa wewe unaposoma sura hii unataka ifadha kwa Allah akuline na viumbe hao wa Allah waovu, sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye uwezo wa kuwazuia, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye uwezo wa kukuhifadhi. Kala Sheikh al-Fawzan hafidhullah, qawluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbin nas maliki nas maliki wa maliki maliki wa maliki maliki yawmiddin wa maliki yawmiddin, zote hizo ni qiraa sahiha. Nasema maliki yawmiddin wa maliki yawmiddin, zote hizo ni sahih. Wa malaka yawmaddin, Allah ameimiliki siku ya malipo, siku ya kiyama. Fahuwa almaliku subhanahu wa ta'ala alladhi la yusharikuhu ahadun, ye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kumiliki subhanahu wa ta'ala, ambaye hakuna yoyote anayeshirikiana naye katika umiliki huo. Lahu almulku almutlaq fi yawmi alqiyama, yeye Allah ana ufalme ulioachiliwa siku ya kiyama. La ahada yusharikuhu fi mulkihi, hakuna yoyote atakayeshirikiana na Allah katika umiliki huo wa siku ya kiyama. Ndio maliki yaumiddin, miliki yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kumiliki siku hiyo ya malipo, siku ya kiyama. Qala amma fi dunya fahunaka mulukun lakinna mulkuhum mulkahum mahdud, hapa duniani kuna wafalme wengi. Amma fi dunya fahunaka muluk, ama hapa duniani kuna wafalme wengi. Lakinna mulkahum mahdudun laysa mutlaqa, lakini ufalme wao umewekewa mpaka, si ufalme unaoachiliwa. Ufalme wa hapa duniani kuna watu ni wafalme, lakini ufalme wao ni mahdud, umewekewa mipaka, si kama ufalme wa Allah azza wa jalla, ufalme wake ni mutlaq. Lakini ufalme wa watu walionao hapa duniani ni ufalme ambao una mipaka yake, sababu kila mfalme ana siku yake aliyowekewa ya kufa. Naam, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hayyul la yamut. Qala wa qalilan laysa mutlaqan, ufalme wa hapa duniani si wenye kuachiliwa, wa qalilan na ni mchache, wa dhaifan na ni ufalme dhaifu, bin nisbati li mulki Allahi jalla wa ala, ni ufalme dhaifu ukilinganisha na ufalme wa Allah jalla wa ala. Wa huwa minhatun min Allahi azza wa jalla, ufalme wa duniani ni minha, ni zawadi kutoka kwa Allah azza wa jalla. Kila mfalme hapa duniani ufalme ule amepewa na Allah azza wa jalla, ni zawadi amepewa na Allah ufalme wake huo. Qala ta'ala, kulillahumma malikal mulk tu'ti almulka man tasha'u wa tanzi'u almulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sema, e Mola wangu, wewe ni mfalme wa ufalme wote, unampa ufalme unayemtaka na unamvua ufalme unayemtaka. Kwa kila mfalme ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyempa ufalme huo, si kwa sababu ya elimu yake, si kwa sababu ya uwezo wake wala ujanja wake, ni Allah subhanahu wa ta'ala anampa mfalme anayemtaka na anamnyima anayemtaka. Kulillahumma malikal mulk tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha. Qala Sheikh hafidhullah, fala yushabihuna Allah azza wa jalla, wa falmi hawa duniani hawawezi wakafanana na Allah azza wa jalla. Amma fil akhirah, فالله جل وعلا يقول لمن الملك اليوم. أما هو آخرة الله سبحانه وتعالى نسمى لمن الملك اليوم نواناني وفلمه له سكي قيامة لله الواحد القهار. إذا لا أحد يدعي حكونا يوتتك يدعي نقسم أنا Allah atakapouliza limani almulku alyawm, hakuna mtu yoyote atakayedai na kusubutu kusema ana, isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ataijibia nafsi yake na kusema lillahi alwahid alqahar, ufalme ni wa Allah alwahid aliye mmoja, alqahar mwenye nguvu mwenye uwezo. Thumma yujibu nafsahu wa yaqulu lillahi alwahid alqahar لا أحد ينازعه سبحانه وتعالى حكونا يوتي أباي أتمخالف الله عز وجل كتك وفلمواكه. قوله تعالى إله الناس مولى ووات. قال الشيخ الفوزان حفظ الله هذه الصفة الثالثة هي صفة يتات رب الناس ملك الناس إله الناس هي صفة يتات يا الله سبحانه وتعالى إله الناس مولى ووات. قال والإله معناه المألوه أي المعبود. إله معناك نالمألوه أي المعبود من يكوابودي وكو حقي. قال والمعبود قسمان أنا وابودي وكو سيمميلي معبود بحق وهو الله ومعبود بالباطل وهو من سوى الله جل وعلا. كنا نعبدك حقي نني الله عز وجل. كنا vitu vingi vinavyoabudiwa hapa duniani, kuna wengine wanaabudu ng'ombe, kuna wengine wanaabudu malaika, kuna wengine wanaabudu watu, kuna wengine wanaabudu furuj, watu aina kwa aina wanavyoabudu, lakini anayeabudiwa kwa haki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika lah, kama walisema Allah subhanahu wa ta'ala dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mstahiki pekee wa kuabudiwa, vingine vinavyoabudiwa vinaabudiwa kwa batil. Dhalika bi anna Allah هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فينابي عبودي وفينجين بدلية الله فينابودي وكباطل. قال ومعبود بالباطل وهو من سوى الله جل وعلا. كلا كستكوى الله جل وعلا ديشكنا شو عبودي وكباطل من آلهة المشركين waungwa washirikina. Fahuwa ilahu nnasi subhanahu wa ta'ala, Allah ni mola wa watu wote subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana maana ya la ilaha illa Allah, maana sahihi la maabuda bihaqin illa Allah, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah azza wa jalla. Ndio maana la ilaha illa Allah, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki, sababu vitu viko vitu vinavyoabudiwa lakini haviabudii kwa haki, vinaabudiwa kwa batil. Kala Sheikh al-Fawzan hafidhullah wa fi hadhihi sura anwa'u at-tauhid ath-thalatha, katika sura hii kuna sampuli tatu za tauhidi: ar-rabbu wal-maliku wal-ilahu, tauhid ar-rububiyya wa tauhid al-uluhiyya wa tauhid al-asma'i was-sifat. Katika sura hii kuna sampuli tatu za tauhid: tauhid ar-rububiyya, qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas, hadha tauhid al-asma'i was-sifat, ilahin nas, hadha tauhid al-uluhiyya, kwamba hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah jalla wa ala. Qala min ayyi shay'in hadhihi al-isti'adhat, hii kutakiwa kuhifadhi, kutaka Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhi, akuhifadhi na nini? Qala ta'ala min sharri al-waswasi al-khannas, akuhifadhi na shari ya shetani mwenye kurudi nyuma. Al-waswas bifathi al-wawi wa huwa ash-shaytan alladhi yuwaswisu, al-waswas kwa fatha ya wawu, kwa fatha ya wawu ni shetani anayetia wasiwasi watu. Wa amma al-wiswasu bikasri al-wawi fahuwa masdar, wiswas kwa kasra ya wawu ni masdar, masdar ya waswasa yuwaswisu wiswasan. Idhan al-wiswas kwa kasra ya wawu ni masdar ya waswasa yuwaswisu, yuqalu asabahu wiswasun, umempata mtu wasiwas. Wa fulanun indahu wiswas, fulani ana wasiwasi. Idhan mtu anaposoma qul a'udhu bi rabbin nas asome min sharril waswasi, si wiswas. Ukisoma wiswas kwa kasra ya wawu tayari umekosea. Qur'ani inatakiwa isomwe hivi hivi kama ilivyoandishwa, usibadilishe hata haraka moja. Kwa unaposoma wiswas kwa kasra ya wawu tayari wewe umekosesha maana ya aya, lazima urudie tena usome kwa fatha ya wawu min sharril waswas. Hii waswas ndio ina maana shetani mwenye kurudi nyuma. Amma alwaswasu fahuwa shaytan, waswas ndio shetani. Alkhannas alladhi yakhnasu wa yataakharu, shetani ameitwa alkhannas kwa sababu anarudi nyuma na kuchelewa. Idha dhakarta Allah ankhanasa, shetani unapomtaja Allah anarudi nyuma na kukimbia. Lakini shetani usipomtaja Allah, shetani yule anakuwa na wewe popote unapokwenda. Ndio maana anaitwa al-khannas, shetani mwenye kurudi nyuma. Ukiwa utamtaja Allah, usipomtaja Allah, shetani anakuwa na wewe popote ulipo. Na ndio maana Mtume sallam ametuwekea adhkar za kila mahali. Ukiingia msikitini kuna dhikri yake, ukitoka msikitini kuna dhikri yake, ukiingia nyumbani kuna dhikri yake, ukitoka, ili shetani atukimbie. Lakini bahati mbaya ndimi zetu zimekuwa ngumu za kutaja, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ndimi zetu zinakuwa ngumu. Lakini usipomtaja Allah subhanahu wa ta'ala unakuwa na shetani popote ulipo. Ukiingia nyumbani usipomtaja Allah unaingia naye, usiposema bismillah wakati wa chakula unakuwa naye anakula na wewe. Katika kile kitendo cha ndoa kuna dhikri yake, usiposaja dhikri ile shetani anakuwa na wewe pale kitandani. Kila mahali Mtume ametutajia dhikri ya Allah kwa ajili ya kutuepusha na shetani. Ndio maana anaitwa khannas kwa sababu anarudi nyuma akitajwa Allah. Na ndio maana imekuja hadithi adhana, kila adhana, adhana muadhini anapoadhini, shetani anakimbia, anakimbia na kushuta shetani. Kila adhana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, shetani mbio. Sababu gani? Ametajwa Allah. Lakini bahati mbaya sisi hatumtaji Allah mara kwa mara, na ndio maana shetani anatushawishi, shetani anatuvuruga, sababu hatumtaji Allah mara kwa mara. Anasema je Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Yule anaye anapuuza kumtaja Allah, tunampelekea shetani anakuwa ni rafiki yake. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Anaipuuza kumtaja Allah, tunampelekea shetani, shetani anakuwa ndio rafiki yake. Sababu hamtaji Allah, lakini unapomtaja Allah, shetani yule anakukimbia, hawezi kukushawishi, hawezi kukutia jambo lolote ambalo ni la kumwasi Allah Azza wa Jalla. Idhan الشيطان إذا ذكرت الله انخنس وتأخر وتأخر. وكمتجا الله شيطانا نرديوما نكويندا زاكي كسبب منتجا الله. وإذا لم تذكر الله أسيبو منتجا الله فإنه يوسوس لك. شيطان يونا نكوتيه وسواسي ويدنو منك أنكوا كريبو نويوي فهو وسواس مع الغفلة عن ذكر الله. Huo shetani ni waswas, pamoja na kughafilika na kumtaja Allah, ndipo shetani yule anapokutia wasiwasi. Wa khannasun ma'a dhikrillahi azza wa jalla, shetani huo ni mwenye kurudi nyuma ukiwa ukotakuwa pamoja na kumtaja Allah azza wa jalla. Thumma fassaraha biqawlihi alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaifasiri aya hiyo kwa kusema alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, shetani ambaye anatia wasiwasi katika nyoyo za watu. Imethubutu fi sahihain, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu, hakuna yote katika nyinyi isipokuwa amewakilishwa na shetani wake. Qalu wa anta ya rasul Allah, na wewe pia ya rasul Allah? Qala na'am illa anna Allah a'anani alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Wasaba akamuuliza Mtume, hata wewe ya rasul Allah una karini una shetani? Qala na'am, ndio, isipokuwa Allah amenisaidia shetani wangu akasilimu, kwa hiyo haniamrishi isipokuwa khairi. Fala ya'muruni illa bi khair, haniamrishi isipokuwa khairi kwa sababu ameshasilimu. Wa thabata fi qissati ziyarati Safiya radhiyallahu anha linnabi sallam wa huwa ya'takifu, imethubutu katika kisa ya ziara ya mama Safia, mmoja katika wake zake Mtume sallam alimtembelea Mtume sallam katika msikiti wake. Mtume amekaa itikaf, Mtume amekaa itikaf katika msikiti wake wa Madina, akazuriwa na kutembelewa na mke wake huyu Safia bintu Akhtab. Baada ya hapo Mtume sallam akatoka naye mama Safia, anamshindikiza kurudi nyumbani kwake. Mtume sallam akawa anatoka naye mama Safia radhiyallahu anha kumpeleka kwenye nyumba yake. Masahaba wawili wakamuona Mtume sallam amefuatana na mwanamke. Masahaba wawili wakamuona Mtume sallam amefuatana na mwanamke, wakaingiwa na iblis. Shetani yule akawatia wasiwasi kwamba Mtume sallam amefuatana na mwanamke, wakawa wanakwenda haraka haraka kwenda kumwangalia ni mwanamke gani yule aliye na Mtume sallam. Shetani tayari amewatia mawazo mabaya masahaba wale wawili. Mtume sallam baada ya kuona masahaba wale wanakuja haraka, Mtume akamwambia ala rislikuma innaha Safia, taratibuni, huyu ni Safia mke wangu, msinidhanie vibaya. Kisha Mtume akasema hadithi yake mashuhuru, inna shaitana yajri min ibni adama majra dami fil insan. Shetani anapita kwa mwanadamu zile njia za damu. Inna shaitana yajri min ibni adam majra dami fil insan. Shetani anapita kwa mwanadamu zile njia za damu kwa mwanadamu. Ndizo njia ambazo anaingia shetani. Lazima kuamini hadithi sahihi. Ni lazima kila Muislamu kuamini kila hadithi sahihi ya Mtume wa sallam, sababu Mtume hatamki kwa hawa za nafsi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa Mtume sema shetani anapita kwa mwanadamu zile njia zinazopita damu. Usitie akili yako kwamba shetani ataingia vipi katika mishipa, shetani atapita vipi. Usitie akili yako Tanguliza nasi ya aya na nasi ya hadithi. Usitangulize akili yako ukajitia kwamba wewe una akili sana, shetani hawezi kuingia katika mwili wako. Madam Mtume amesema ni hadithi sahihi, lazima tuiamini, lazima tuiamini. Kwa shetani aliingia katika akili za wale masahaba, wakawa wanamdhania vibaya. Ndio Mtume anasema akwambia, ala rislikuma innaha safia, taratibuni, huu ni Safia mke wangu, msinidhanie vibaya. Huu ni mfano mmoja tu wa kwamba shetani anaingia kwa wanadamu, anapita zile njia za damu shetani. Qauluhu ta'ala alladhi yuwaswisu fi suduri nnas, shetani huyu anatia wasiwasi katika nyoyo za watu. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhullah, yulqi alwasawisa fi suduri nnas wa fi qulubihim, anatia wasiwasi katika nyoyo za watu, katika nyoyo zao. Yusbihu al-insanu yuwaswasu, mtu anakuwa ametiwa wasiwasi. Hadha min ash-shaytan, huu wasiwasi huu ni kutokana na shetani. Wa man asaba ulwiswasu falyubadir bilisti'adhati billahi azza wa jalla min ash-shaytan, mtu yote ambaye anapata wasiwasi afanye haraka kutaka hifadha kwa Allah azza wa jalla na shetani huyo. Wa man asaba ulwiswasu falyubadir bilisti'adhati billah azza wa jalla min ash-shaytan, mtu yote ambaye anapata wasiwasi afanye haraka kutaka hifadha kwa Allah azza wa jalla na shetani huyo anemtia wasiwasi. Fa innahu sayadhhabu anhu biidhnillah, wasiwasi huo utamuondokea kwa idhni ya Allah. Akisema a'udhu billahi minash shaitani rajim, tayari wasiwasi ule utamuondokea. Kila mtu mwenye wasiwasi, kuna watu wana wasiwasi, akiingia katika wadhuu pale kutawadha nusu saa nzima hamalizi nini, ile wasiwasi huyo. Kuna shetani maalumu anaitwa alwulhan, huyu anaingia katika wadhu sehemu za kutawadhia, mtu hamalizi kutawadha, dakika 20 atawadha tu, uso anauosha mara 10, mikono anaosha mara 7, tayari shetani yule alwulhan ameshaingia pale. Huwa anatakiwa afanye istiadha, aseme a'udhu billahi minashaitani rajim, aendelee na udhu wake, mara moja atamaliza. Kuna shetani anaitwa alkhinzab, huyu anaingia katika sala. Katika sala mara nyingi mawazo, mtu ametoka sala ya dhuhuri hii, watu walioswali wote, watu wamesali, watu wote wamesali, lakini je, thawabu ziko sawa za watu tulioswali hapa? Haziko sawa. Kuna wengine tayari akili zao zimetoka, wanafikiria futari, kuna wengine wanafikiria kazi, wengine wanafikiria biashara. Nini aliyefanya hivyo? Ni shetani huu al-khinzab, anaingia katika sala na kuwashawishi watu na kuwatilia wasiwasi. Naam. Mmoja katika masahaba alimwambia Mtume sala, mimi nikiswali ninatiwa wasiwasi, ninatatizwa katika sala yangu. Mtume akamwambia afanye nini? Afanye nafsi ile mara tatu upande wake wa kushoto, alafu aseme a'udhu billahi minash shaitani rajim. Akafanya hivyo, akafanya hivyo, ukamuondokea washatu wasiwasi ule. Kwa hiyo ni sunna, ni sunna kama mtu anasali amepata wasiwasi kidogo, afanye kidogo tu katika kanzu yake upande wa kushoto, aseme a'udhu billahi minash shaitani rajim, wasiwasi ule utaondoka, mawazo yale ya nyumbani ya kazini yataondoka. Lakini tuna mawazo mengi katika sala, tujue kwamba mtu akitoka kidogo katika sala sala yake ile ameipunguzia thawabu. Mawazo yale yakitoka kidogo tu nje ya sala, tayari thawabu zinapunguzwa za sala ile. Uwezi ukapata thawabu kamili kama yule ambaye mawazo yake hayakutoka pale katika sala, kuanzia takbiratul ihram mpaka salamu, yuko pale mbele ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hayajatoka mawazo yake. Huu thawabu zake ziko kamili, lakini mawazo tu yakitoka yakenda kwa kwingine, tayari thawabu za sala zinapunguzwa. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, wamefauli wa Uislamu wale ambao ni wanyenyekevu katika sala zao. Unyenyekevu huo ndio khushuu. Mtu hajatoka, mawazo yake yako pale mwanzo wa sala, kuanzia mwanzo wa sala mpaka mwisho wake. Tunatakiwa tuwe hivyo, tuwe na khushuu katika sala, mawazo yetu yasitoke nje ya sala. Qala alwiswasu yahsulu likulli ahad, wasiwasi huu unapatikana kwa kila mtu, yani khawatir an-nafsi, mawazo ya nafsi. Wa ma yati fil khatir min alwasawis, yanayokuja katika mawazo katika wasiwasi, hadha yahsulu likulli ahad, hii inapatikana kwa kila mtu. Hii hasala lisahaba radhiyallahu anhum, ilipatikana kwa masahaba radhiyallahu anhum, karihuhu, walichukia hilo. Saalu nabiyya sallallahu alayhi wasallam, wakamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalu, wakasema, innana nash'uru bi shay'in, sisi tunahisi jambo, nawaddu an naskuta min shahid ay min jabalin wala natakallamu bihi, nawaddu an naskuta min shahid min jabal wala natakallamu bihi, tunapendelea kuanguka kutoka jabali refu, wala natakallamu bihi, wala tusemi hivyo, lakini mawazo yanapendelea hivyo. Faqala alhamdulillahi dhalika sarihul iman, tume akasema alhamdulillah, huo ni uwazi wa imani, imani yenu ina nguvu. Fa idha kariha alinsanu an yatakallama bilwasawis walkhawatir sayyi'ah fi janibi Allah au fi janibi rasulihi sallallahu alayhi wasallam au fi janibi ad-din, idha karihaha wa lam yatakallam biha fahadha alamatul iman, mtu anapochukia kuzungumza wasiwasi na kuzungumza yale mawazo mabaya, fi janibi Allah, hazungumzi mawazo mabaya katika upande wa Allah au katika upande wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam au katika upande wa dini, hana mawazo mabaya kwa Allah, hana mawazo mabaya kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hana mawazo mabaya kwa dini, idha karihaha, anapochukia mawazo hayo, walam yatakallam biha, na asiyaseme, fahadha alamatul iman, hii ni alama ya imani, kwamba mtu hana mawazo mabaya kwa Allah, hana mawazo mabaya kwa dini, hana mawazo mabaya kwa mtume, hii ni alama ya imani. Wa amma idha takallama biha fa innaha tadhurruhu, ama akizungumza hayo mawazo mabaya, hayo yatamdhuru. Ana mawazo mabaya kwa upande wa Allah, anamdhania vibaya Allah, anamdhania vibaya mtume sallallahu alayhi wasallam, anadhania vibaya dini, mawazo hayo yatamdhuru ikiwa atayasema. Walihadha jaa fil hadith ufiya li ummati alkhata wan nisyan wama haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal, hadithi sahih, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, umesamehewa umati wangu kukosea na kusahau na yale maneno ambayo nafsi yake imeyazungumza, ma lam tatakallam au ta'mal, muda wa kama hajayasema au hajatekeleza vitendo vyake. Umati wangu umesamehewa kukosea na kusahau, mtu akikosea jambo hana madhambi, mtu akisahau hana madhambi. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, hakuna asiyekosea, hakuna katika wanadamu asiyekosea isipokuwa mitume na malaika, lakini binadamu wote wanakosea. Mtu asiyoje asijione kwamba yeye hakosei, la, mtume anasemaje, kullu bani adama khata wa khairul khataina at-tawwabun, wanadamu wote wananasibishwa na kukosea na bora wenye kukosea ni wale wanaotubia wakataraja makosa yao. Lakini kila mwanadamu anakosea, kila alivyo anakosea, isipokuwa mitume. Mitume hawakosei, maasumun, wamehifadhiwa na madhambi, wamehifadhiwa na makosa, kadhalika malaika hawakosei. Lakini wanadamu, kila mwanadamu anakosea vyovyote alivyo kwa wanadamu wake. Idhan, umesamehewa umati wangu kukosea na kusahau. Mtu akisahau haadhibiwi, hapewi madhambi. Mtu akikosea haadhibiwi, hapewi madhambi. Pia yale mazungumzo ya nafsi, mawazo ya nafsi, mtu haadhibiwi, haandikiwi madhambi kwa yale mawazo yake mabaya. Haandikiwi madhambi muda wa kwamba hajasema au hajatekeleza mabaya yale. Ukisema sasa hapo utaadhibiwa, kwa sababu umesema maneno mabaya. Ukifanya vitendo vibaya unaadhibiwa, unaandikiwa madhambi kwa sababu umefanya vitendo mabaya. Lakini ukiwaza tu mawazo yako kwamba leo nikishafungua nitakula miraa mimi kilo moja, huandikii madhambi kwa sababu ni mazungumzo ya nafsi, ni mazungumzo ya nafsi. Lakini ukisema hivyo kwamba una azma hiyo, hapo utaandikiwa madhambi kwa sababu umesema au ukitekeleza. Lakini mazungumzo ya nafsi mtu haandikiwi madhambi. Ndio ufia li ummati al-khata wa nisyan wa ma hadathat bihi anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal. Falmuslimu yatrudu al-wasawisa bi shay'ain, muislamu anafukuza wasiwasi huo kwa mambo mawili. Ash-shay'u al-awwal al-isti'adhatu min ash-shaytan, jambo la kwanza ambalo muislamu atafukuza wasiwasi wa shetani ni isti'adha, kutaka hifadha kwa Allah na shetani. A'udhu billahi minash shaitani rajim, hii inafukuza wasiwasi wa shetani. A'udhu billahi minash shaitani rajim inafukuza wasiwasi wa shetani. Ash-shay'u thani, jambo la pili ambalo linafunguza wasiwasi, alla yatakallam bihi wala ya'mala bihi, asiyaseme yale mawazo yake mabaya aliyonayo wala asitekeleze mawazo yake mabaya. Bali yarfudhuhu wa yakrahuhu, anayachupilia mbali mawazo mabaya, anayachukia. Wala yadhurruhu biidhnillah, wala hayatamdhuru kwa hivyo kwa idhni ya Allah. Ikiwa atachukia mawazo yake mabaya aliyokuwa katika moyo wake, anayachukia na kuyatupilia mbali, hapo hataandikiwa madhambi wala hayatamdhuru mawazo yake hayo mabaya. Haya ni mambo mawili ambayo yanafukuza wasiwasi wa shetani. Idhan alisti'adhatu minash shaitan, kutaka hifadha na shetani, kwamba akuline Allah, akuline na shetani. Kuna masahaba wawili katika zama za Mtume sallam walikuwa wakigombana, wakatoleana matusi. Mmoja katika wao, hadithi sahihi, mmoja katika wao akawa amekasirika mpaka mishipa yake ya shingo imefura kwa hasira. Mtume sallam akasema, inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu, mimi najua kalima fulani ambalo lau angelisema ungeondoka ile hasira alionayo ingemuondokea. Inni la a'lamu kalima law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hilo tu, lau angesema a'udhu billahi minash shaitani rajim, ile ghadhabu yake na hasira yake ingeondoka. Mafundisho ya Mtume wa sallam, mtu akiwa na ghadhabu na hasira, hasa kule nyumbani, wanaume wengine wanakuwa na hasira za mbele mbele, hasira za haraka haraka. Kwa hiyo aseme a'udhu billahi minash shaitani rajim, hasira ile itaondoka. Na Mtume anasema al-ghadhabu minash shaitani, ghadhabu inatokana na shetani. Mtu ukiwa na ghadhabu ujue shetani huyo ndiye aliyekutia ghadhabu ile, ukampiga mke wako, ukampa talaka mke wako kwa ghadhabu. Nani aliyesababisha vile? Ash-shaytan. Al-ghadhabu minash-shaytan. Ghadhabu zinatokana na shetani. Kwa Mtume ametufundisha mtu akiwa na ghadhabu aseme a'udhu billahi minash-shaytanir rajim, ghadhabu ile itaondoka. Lakini ukighafilika, ndio hapo sasa talaka 10 nakupa. Alikwambia kuna talaka 10 nani? Shetani huyo akufanya hivyo, akufanya utoe talaka 100, mikuwacha talaka mia. Hakuna talaka mia wala kumi, lakini shetani yule ndio amekufanya utoe talaka hizo. Lakini kama ungesema audhu billahi minashaitani rajim, shetani yule angekimbia, ukakaa vizuri na mke wako na ahli yako ukakaa naye vizuri. Lakini tusimpe nafasi shetani, tujibadilisheni, tulazimiane na adhkar. Kumtaja Allah azza wa jalla mara kwa mara ni jambo jepesi la kumfukuza shetani. Kusoma Qur'ani ni dhikri, inamfukuza shetani. Lakini bahati mbaya anasema mara kwa mara ndimi zetu zimekuwa ngumu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba kuna faida kubwa licha ya thawabu za kumtaja Allah, lakini pia kumfukuza shetani huyu ambaye anatutia wasiwasi na kutuvurugia katika ibada zetu na maisha yetu. Naktafi bihadha alqadri, wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.